राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण सप्तमी संबत 2058 7 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम नवद्वंदम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतसुहे नमः वसुदेव सुतम देवमंगलेषु चरणोर्मर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम मनुष्य विभूषित करवनीत बिंबुराधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण राम। आज की तिथि कार्तिक कृष्ण षष्ठी बार बुधवार। आज की तिथि कार्तिक कृष्ण छठ बार बुधवार संवत 2058 राम। आप पूछ रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा स्वरूप है, उसी कारण से परमात्मा ये जीवात्मा जीवात्मा भी है। है परमात्मा का स्वरूप है ही, उसी कारण से जीवात्मा मानो ये सत्ता है, नित्य सत्ता है। परमात्मा नित्य सत्ता है, जीवात्मा नित्य सत्ता, सच्चित आनंद स्वरूप है, सत्ता नित्य है। और पूछो नित्य सत्ता है, क्योंकि अनेक दुनिया में जाता है, 84 लाख दुनिया में जाता है तो सत्ता है तो जाता है ना, सत्ता ही निकल जाएगा। ऊपर स्वर्ग आदि में होता है तो सत्ता है, नित्य सत्ता है। और परमात्मा मिल जाए तो ज्ञान हो जाए। कारण गुण संगो से गुणों का संग है, ये जन्म मरण कारण है। गुणों का संग असंग हो जाए, असंग असंग स्वरूप है, असंग ऐसा स्वरूप है। ऐसे असंग हो जाए या तो भगवान मिल जाए, एक हो जाएगा, काम हो जाएगा, परम प्रेम प्राप्त हो जाएगी। तीनों मार्ग है, योग मार्ग, योग मार्ग है, दृढ़ता मुख लगे ज्ञान मार्ग है। परमात्मा ने एक करके वे उसी ज्ञान मार्ग से आगे प्रेम मार्ग है, एक हो जाएगा परमात्मा के साथ। एक है संसार मात्र है, रूप से है संसार मात्र भी है, रूप से है परमात्मा का स्वरूप साक्षात। एक किंचन मात्र भी तृतीय तिथि और नहीं है, सब है अंशीतम है। मनसा मनसा दृष्ट्य गृहते अन्य बिंदे अहम एव न मत्तम अन्यत यदि बुद्धि, मैं ही हूँ साक्षात परमात्मा ही है। एक से परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। बत्तः परतरम नान्यत् कंच दर्शनेन्द्रिय वही सर्वविदं प्रोतम भूत सूर्य बड़े गड़ा है। मत्तया समय ये जीव सात्विका मत ये मत से मत तक सब परमात्मा भी वर्णन है गीता। परमात्मा एक परमात्मा है सच्ची एक ज्ञान में संतोष हो जाए तो ठीक नहीं तो फिर प्रेम होगा नित्य प्रेम वो वर्धमान प्रेम है। ज्ञान का नित्य शांत ब्रह्म है वो एक रूप है और प्रेम में जाओ तो प्रतिष्ठा वर्धमान प्रेम है वो एक चीज वही है एक ही। और परमात्मा का स्वरूप तो है समझ में आ गया लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा स्वरूप परमात्मा ने बताया। आत्मा का स्वरूप क्या? परमात्मा का बताया कारण गुण का संग है। असंग होते हुए गुणों का संग होने से जीवात्मा हुआ। जीवात्मा आत्मा शुद्ध होता हुआ भी गुणों के संग से जीवात्मा है। जीवात्मा जन्म था मतलब जीवात्मा का स्वरूप क्या है? स्वरूप नित्य है। सत्ता रूप है। सत्ता रूप है खास सत्ता है। ज्ञान स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप है। जीव स्वरूप बताया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि ये स्वरूप वर्ण किया वो समझेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि ये चार बात बताई। चेतन है मल रहित है सहज सुखराशि है और अविनाशी है अविनाशी है। ममई वंश हो गीता में लिखा भगवान ने ममई वंश हो जीव लोग मेरा ही अंश है। जीव भूत सनातन अनादिकाल से मन छठा इंद्रिया प्रतिष्ठानी कर सकती मन छठा इंद्रिया को अपनी मानता है विश्वास धर्म मनोता है इनको छोड़ दिया स्वगत हो जाए परमात्मा होते एक भूत हो जाएगी। कहते हैं एक वो परमात्मा ही है और हम है ही नहीं तो फिर हम फंसते क्यों हैं? ये गुण संग है कारण गुण संगो से सदसत योनि जन्म स्वरूप सदसत योनियों में जन्मने में गुणों का संग कारण है। उर्ध्व घनसति सत्वस मध्य तिष्ठन्ति राजस अधो घनसति तमस ये गुणों कारण सात्विक राज तमस गुण गुणों में आसंग हो जाए तो परमात्मा प्राप्त हो जाए परमात्मा स्वरूप है। गीता में ही लिखा है अगर मैं को बिल्कुल मिटा दे निकाल दे तो क्या हमारी मुक्ति हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी निसंदेह हो जाएगी ये मैं संदेह ही नहीं है। मुक्ति महाराज होती नहीं है मुक्ति है होती नहीं होने वाली चीज अनित्य होती है होगी नष्ट हो जाएगी। मुक्ति है उसका अनुभव नहीं हो रहा मुक्ति ना छूटने का है तो गुणों का संग आप गुणों का संग छूट जाओ ठीक हो जाएगा। मुक्ति बहुत सुगम है। ये जब तक गुणों का संग है ये बाधा है। मन जो है इधर उधर भाग जाता है। मन की बात करो, मन का उपयोग मधुर उपयोग भी हम मन मन में मन लग गया, अपने में मन है जो चंचल है, अपना आप अपना मन में लग गया, मन अपने में विषय बस गए, मन विषयों में फंस गया। ये शनकादिको ने पूछा है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी उत्तर नहीं आया तो हंस भगवान ने आकर उत्तर दिया है। तो उसका खास उत्तर है मधुरूप अभिवंदी, मन विषय में बस गया, विषय मन में बस गए, अब विषय कैसे दूर हो गए, ब्रह्मा जी उत्तर नहीं आया भागवत में कितना अध्याय में 13वां अध्याय तो हर्षण उत्तर दिया। खास उत्तर है मधु को विषय और मन दोनों को छोड़ दे, अपना नहीं है विषय संसार है। प्रकृति और पुरुष का जड़ चेतन का विवेक आवश्यक है, इसमें खास आवश्यक है प्रकृति पुरुष का विवेक। ये मन आदि सब प्रकृति का है, प्रकृति विमोह हो जाए तत्काल होती जाए। अपने समझ लिखी, अपना तो एक एक पन्ना है, वह मैंने लिखी है कि मुक्ति तत्काल होती है, देरी काम नहीं। ये आप देख लो, अच्छा वो बात ऐसी है, भगवान ने कहा एक ओम श्यामा, मैं एक ही अनेक रूप से हूं तो ये भगवान ही है, सब भगवान। ये केवल आपने संसार देख रहे हो, संसार है नहीं, भगवान ही है, साक्षात परमात्मा है। अब इतने इतने मात्र से मुक्ति हो जाए, इतने मात्र से ये भगवान है, हम भगवान है, भगवान है, एक रूप भगवान हुआ, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। ये लिखा साहब, परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। छोटी बड़ी चीज सब परमात्मा, ये परमात्मा रूप साक्षात परमात्मा है, त्रिजित्र चीज भी और नहीं, परमात्मा है, अनेक रूप से परमात्मा है, इसको मान लो हो जाएगी मुक्ति। ये तो तत्काल श्रद्धा रहती हो, गीता पर श्रद्धा है, भागवत पर श्रद्धा है, तब गई तो मैं एक ही बहुत उपनिषद पर श्रद्धा है तो मैं एक ही अनेक रूप से हूं, अनेक रूप से हुई है। तीन बात है और पत्र लिखा है, तीन बात है। सब संसार का मालिक भगवान है, पहली बात ये कर लो कि संसार के मालिक भगवान है। दूसरी बात करो कि संसार ये सब भगवान का स्वरूप है। चौथी बात करो कि और कुछ हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, परमात्मा एक है। बीच की बात है वासुदेव स्वरूप, इसे महात्मा स्वरूप लो। गीता जन भव नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम प्रबंध थे वासुदेव सर्व यदि स महात्मा स्वरूप लो। वासुदेव सर्व सब वासुदेव, सब वासुदेव जड़ चेतन स्थावर जंगम उद्भिद जड़ जरायु जड़ अंदर जर शेद जर सब परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा। ये तत्काल होने वाली वस्तु है, तत्काल अनुभव होने वाली वस्तु है। हमारे यहाँ कई आदमी ने अनुभव किया है कि माता ने कोई बहन है हुआ है, अब सब सब हुआ होता है, हुआ है पक्की बात एकदम। केवल स्वीकार करना, केवल स्वीकार करना परमात्मा है, परमात्मा वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ। सातवां अध्याय 19वां श्लोक है, वासुदेव सर्वम परमात्मा है, सब एक परमात्मा वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ महात्मा तत्काल हो जाता है, अभी अभी अभी शिक्षा एकदम। ये देरी होने में बात नहीं है, वासुदेव सर्वम। आप बैठ गए वासुदेव है, इसमें अभ्यास की जरूरत नहीं और पूछने की जरूरत नहीं, वासुदेव है केवल ये मान ली, वासुदेव है, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव। ये सर्वम है ना, सर्वम नपुंसकलिंग है, सर्व सर्व तीर्थ है, सर्व सर्व सर्वे सर्व सर्वे सर्व सर्व सर्व सर्वाणी त्रिलिंग है। तो नपुंसक करने में स्त्रीलिंग बोलने की नहीं, नपुंसक तीन हुआ है व्याकरण की रीति से। वासुदेव सर्वम ने तो वासुदेव सर्व होना चाहिए, या विशेष लिंग संख्या विभक्त है प्रायस्ताव कर्तव्य समानार्थ है, विशेष नहीं व्याकरण का नियम है। पर व्याकरण में वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, मानो स्त्री भी वासुदेव है, पुरुष भी वासुदेव है, नपुंसक भी वासुदेव है, सर्वम का अर्थ होता है। तो बस परमात्मा ही प्रकट हुए, ये परमात्मा ही है, इसमें आप विश्वास कर लो। ये गंगा जी है, अब क्या है, कोई नदी है, नदी नहीं गंगा जी है। अच्छा इतनी देर लगे, आप स्वीकार कर लो, स्वीकार केवल स्वीकार, केवल स्वीकार कर लो, हो जाएगा एकदम, हो जाएगा एकदम बिल्कुल। हमारे यहाँ हुआ है, मेरे भाई बहनों को हुआ है, आप स्वीकार कर लो जो हुआ। एकदम परमात्मा शिव कुछ है ही नहीं, वासुदेव सर्वम इसका तात्पर्य हुआ सब कुछ वासुदेव ही है, परमात्मा ही है और है ही नहीं कोई चीज इतनी भी। भगवान सुखदेव परमात्मा है, सब वासुदेव है, छोटे बड़े सब सब वासुदेव है। भाई लोगों ने कहा है, आप लोगों को सुना है, वासुदेव सर्वम महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा दुर्लभ महात्मा बहुत सुलभ, वासुदेव सर्वम परमात्मा ही है, केवल स्वीकार कर दो, केवल स्वीकृति बस और कुछ नहीं, अभ्यास कुछ नहीं, अभ्यास करना जरूरत नहीं, केवल स्वीकार कर दो, निहाल हो जाओगे। हुआ है ऐसा, उसके बाद ये तीनों दिखाई देती है। ज्ञातवा अमृत मश्नुते, इसका क्या अर्थ हुआ? जानता है अमृत अमृत की प्राप्ति से, वो जानना हुआ ये मानना हुआ। मानना है जीव को, माना जानना है और ईश्वर को मानना है। ईश्वर को मानना ही होता है, मानने के सिवाय कोई उपाय है नहीं। जीव को जानना होता है, आप अगर तो मैं हूँ, आप हो, हूँ है, मैं हूँ, मैं हूँ, इसमें हूँ है वो सत्ता का वजह है, मैं हूँ ये अनुभव होता है, आपका अनुभव होगा और ईश्वर को मानना होगा। जैसे माँ बाप को हम मानते हैं, अनुभव नहीं होता। माँ बाप कोई जानता नहीं है, मानते ही है, जान सकते ही नहीं। बाप तो जान ही नहीं सकते, माँ को भी नहीं जान सकते। माँ के समय तो हमारा शरीर पूरा बढ़ गया था, जब माँ से जन्मे तब तो शरीर पूरा बढ़ गया था, छोटा सा था, शरीर पूरा बढ़ गया, तो भी माँ को जान नहीं सकते। कुछ को याद हो तो बताओ, कुछ को माँ याद हो कि माँ के ऐसे जन्म में, केवल माँ नहीं पड़ता है, जानना नहीं है। पिता को जाने कैसे, वो तो पानी की बूंद थी, पिता के समय तो जानते ही, जान सकते ही नहीं। माँ को भी जान जान सकते, माँ नहीं पड़ता है। जब अपने पिता को भी जानते नहीं मानते हैं, तो जगत मात्र का पिता है और वो जानते हुए अपने पिता को भी जानते नहीं, तो संपूर्ण जगत का पिता कैसे जानोगे? मानना है, मानो बाप। आप बताओ, कोई पिता को जान सकता है, माँ को जान सकता है, मान सकता है? तो जब एक अपने माँ बाप को भी मान सकता है, जान नहीं सकते है, तो सब संसार का पिता है। पिता हमेशा जगतो माता दाता पिता गीता में लिखा है, पिता हमेशा जगत अश जगत हम पिता, जगतो मैं पिता हूँ, माता दाता पिता वैद्यम पवित्र मंकर शाम भरता प्रभु साक्षी नवाशा शरण स्मृत प्रभु प्रलय स्थान निधाम तपाम्यम हम वसम निगृणामी उत्सदा से अमृतम से मृत्यु से सत सच्चा हम अर्जुन सत असच्चा हम एव सत असत वयम एव। मान लो, इतर मान रहे मात्र से ना मुझे क्यों श्रीघा कर लो। सद सच्चा हम अर्जुन सद असच्चा अहम एव सत असच्चा अहम एव, नहीं हूँ सब नहीं हूँ। अरे वासुदेव सर्व कह दो, सच्चा सत्य कह दो। ये तो अब कहीं विचार हो गया, अनुभव हो गया, कई भाई बहन अनुभव हो गया, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। एक केवल स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार स्वीकृति मात्र से सत्य सच्चा हम अर्जुन नौवें अध्याय में आए, सत असच्चा हमें सत सच्चा हम अर्जुन। तपाम्यहम वसम निगृणामि हम सब कितने वर्ष हो गए? नवे अध्याय का 19वां श्लोक, नवे अध्याय का 19वां श्लोक है। सत अहम एव मैं ही हूँ। अब आप मानो तो आज अभी मानो, अभी इसी क्षण, इसी क्षण अभी अभी पूर्ण हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। हमें इस बात का अभी अनुभव हुआ है, कई भाई बहनों को जहां भी मान लो सुख साहब के प्रभाव। केवल आप स्वीकार कर लो, इधर बड़ा पार है। बिल्कुल बिल्कुल हमें संदेह नहीं है, बिल्कुल सब सच्चा हमारे होना सता सच्चा हम ये बारो अपने सहित यो भी परमात्मा है, शरीर भी परमात्मा, सता सत भी परमात्मा है, मन बुद्धि इंद्रियां सब परमात्मा है, परमात्मा सद सच्चा हम अर्जुन सता सच्चा हम ये अर्जुन अर्जुन भाई ऐसा हुआ होता है, ऐसा हुआ एकदम केवल स्वीकार करा, केवल स्वीकार कर रहा हूं उसमें। ये आप मानने से होते मान लो आप हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। सच्ची बात है, सच्ची बात है, गीता की बात है। वासुदेव सर्व ये सातवें उन्नीस सद सच्चा मर्दुना नवे का उन्नीस एक ही बात है। वासुदेव सर्व को सच्चा बदल सदस्य गई एक ही बात हुई, दो बात गया वो सातवें उन्नीस नवे का उन्नीस एकदम ठीक बात है, एकदम एकदम ठीक है। सत असत भगवान ही है, सिवाय भगवान ही वही मत पर तुम नान्यत किंचित, मेरे सिवाय किंचित भी नहीं है। और वो हंसगीता में लिखा है, हंसगीता में अहम एव न मत्तो नति बुद्धि बंदुष हम एव न मत्तो अन्यत मेरे सिवाय कोई नहीं है। इसे उत्तर दिया है वो विषय और वही परमात्मा ही है सच्चा। ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता है और इसमें श्रद्धा प्रेम की श्रद्धा की मान्यता की मुख्यता है। सर सच्चा हमारे एकदम ठीक बात है, अभी अभी इसी क्षण अभी स्वीकार केवल स्वीकृति और कोई नहीं, कोई अभ्यास नहीं, केवल स्वीकृति। एक विवादी मान है नदी मानता है, नदी नहीं है। बदली है गंगा जी साक्षात क्या देख लगी, गंगा जी बांधने में क्या देख लगी, क्यों ये परमात्मा है सभी केवल केवल स्वीकृति केवल स्वीकार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हुआ है ऐसा। सर सच्चा हम अर्जुन सत असच्चा हम एव अर्जुन सत असत ना सतो विद्युत हो न हो दृष्ट ये विवेक बजाय ऊपर नो आप मिली तो पुस्तक है दो तीन है पुस्तक पुस्तक पढ़ो आप पुस्तक पढ़ो ठीक है ध्यान हो पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा ये संदेह नहीं, स्वीकार करना पड़ेगा केवल स्वीकृति है और कोई फर्क नहीं है। आप कैसे हो कैसे नहीं कोई बात नहीं, केवल स्वीकृति सत सच्चा अर्जुन सत स्वच्छ सत सच्चा में अर्जुन सत सच्चा अर्जुन एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की आप स्वीकार कर दो, इतनी बात है आप स्वीकार कर दो एकदम। ये पहले विचार था, अब के विचार यहाँ लोगों ने स्वीकार कर लिए, हो गया वो ठीक हो गया। ऐसे मालूम होता कब केवल स्वीकार, केवल स्वीकृति हो जाएगा, हो ही जाएगा, पक्की बात है। एकदम पक्की बात है। आप एकांत में बैठ कर वो पन्ना पत्र है वो पढ़ो, पुस्तकों पढ़ो, बिल्कुल हो जाएगा। मालूम ये होता है ऐसा शुभ काम कोई यही हुए नहीं, ऐसा शुभ काम कोई नहीं है, इतना शुभ है सबसे शुभ। सत सच्चा हम अर्जुन सत सच्चा हमें अर्जुन, केवल एक चरण है सत सच्चा हम अर्जुन सत सच्चा हमें अर्जुन, अर्जुन सत असत मैं हूं, इतने मात्र से केवल स्वीकृति कर गई हो जाएगा। क्योंकि है देखो दूसरे काम में भावना करनी होती है, ये तो है ऐसा ही है ही परमात्मा, तो है परमात्मा उसमें है मन अलव, जब है ही परमात्मा तो मामा है मन अलव ये काम नहीं है, क्योंकि तो परमात्मा के सर्व है ही नहीं। संग महात्मा ही कहते हैं वासुदेव सर्वम, और भगवान कहते हैं मैं मत परतम नान्यतर, मेरे से भाई कोई है ही नहीं था, भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, महात्मा कहते भगवान ही है, तो वास्तव में सच्ची बात है अपने स्वीकार कर भगवान ही है, फर्क नहीं किंचित बात है। विस्तार पढ़ेगा पुस्तक पढ़ो तो पुस्तक अपने मेरे तो गिर भी उपाल ये पर तो पढ़ लो, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग ज्ञान तीन मार्ग वो पढ़ लो एकदम आ जाएगा, हो ही जाएगा ये मैं संदेह नहीं है। केवल स्वीकार कर दो, स्वीकार भगवत वचन है, एकदम पूछते हैं कि भूमि आप अनिल वायु खम मना बुद्धि अहंकार ये सब भगवान के हैं, और ये जीव रूप परा प्रकृति भी भगवान की है, तो ये फिर मैंपन का भान ही क्यों होता है? भान तो आप मानते नहीं, और अभ्यास ही है, संसार आपने माना है, आपने संसार माना है इस बात होता है आपकी मान्यता से। भगवान कहते हैं मैं भूमि आप अनुलय वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति मैं भिन्न प्रति, ये भगवान की है, इतस्तन्या प्रगति विधि में पर हम वो भी मैं है भगवान की, भगवान की ही मान लो, पूछेगा भगवान ही मान लो केवल मान लो, हो जाएगा है ऐसी बात, एकदम पक्की बात ये, तुम मानते नहीं यार, भगवान की है, भगवान के आप में नहीं है, मन बुद्धि को आपका माना है, आपका नहीं है, भगवान का तो मेरा है, महाभूत अहंकार इति मैं अपरा अपरेयम इतने सत्याविधि में परा जीवात्मा में मैं, तो जीवात्मा ही परमात्मा है, ये प्रतिनिधि परमात्मा है, ये परमात्मा सो वो ही अर्थ है, वासुदेव सर्व अर्थ है, सद सच्चा हमारा वही अर्थ है, सो है ये सातवा अध्याय में आरम्भ था। अपना बड़ा तीन श्लोक थे, चौथा पांचवा का तीन श्लोक है पहले, फिर चौथा पांचवा का एक ही बात है। कहते ये व्यक्तित्व का भान ही अगर नहीं होता तो पीछा छूट जाता है, इसकी जरूरत क्या? जरूरत आपने मानी है, आपने मानी है, आपने माने हैं स्वस्थ है, केवल यही कारण है और कोई कारण नहीं। देखो बालक मिट्टी का खेल खेलता है तो माँ बाप मिट्टी खेल ला देते हैं, मिट्टी खेलने की जरूरत क्या है, बालक मानता है इसलिए पैसा लगे, पैसा बिल्कुल फालतू नहीं है, पैसा लगे, पैसा करके ला देते हैं, क्यों बच्चा मानता है, तो आपने माना है संसार, इस वास्ते भगवान ला देते हैं, आप नहीं मानो तो बस ज्ञान हो जाओगे, आप मानो मत, यही कह रहा है आप लोगों से, आप संसार है ये मत मानो, भगवान कहते हैं परा प्रकृति भी मैं हूँ, अपरा प्रकृति मैं हूँ, तो भगवान है, भगवान की चीज को अपनी मान लिया, अपनी मान लिया फंस गया, जैसे राजकीय वस्तु है, जमीन राजकीय है, सी है, और राजकीय वस्तु को अपनी मानता है, धन का भागी होता है, और अपने काम में लेने में बाधा नहीं है, अब ये है ना, सब अपने बैठे हैं, कोई बाधा नहीं है, अपना कब्जा कर ले तो गद्दी हो, कब्जा मत करो, बस ठीक है, मुकाम में खूब लो अच्छी तरह से, कब्जा मत करो, कब्जा किया है आपने, यही बाधा करी है, आप कब्जा मत करो, ठीक हो जाएगा, अपना नहीं है, भगवान है, भगवान है, मैं कहता हूँ वो सब भगवान है, बड़ी शुभ बात है, बड़ी सीधी सर बात, भगवान है, भगवान भगवान है, भगवान। शेर जी ने तत्व चिंता में चौदह भाग में लिखा है, एकांत बैठ जाओ और विचार कर लो, मेरे मन में जो आवे वो भगवान ही आवेगे, भगवान के लिए बैठा हूँ, गाय याद आ जाए भगवान आए, वृक्ष आवे या भगवान आ गए, नदी आ जाए भगवान आ गए, समुद्र जय भगवान आ गए, बस जो आवश्य भगवान ही है, काम हो जाएगा, मैं भगवान के लिए बैठा हूँ, भगवान का स्वरूप जो आ जाए तगन, भगवान का स्वरूप जो याद आ जाए, भगवान का स्वरूप जो आ जाए, भगवान का स्वरूप कृपा कर आप कर तो लो, आप यू कर दो, कृपा करो, भगवान है, एक भगवान है, भगवान है, भगवान है, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, इसमें फल नहीं है, वृत्ति मात्र का ही एकदम। अब आप नहीं मानो क्या किया जाए, क्यों स्वीकार कर दो? ये तो भगवान कहते हैं, ये तो सच ही है। भगवान कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, अनुभवी पुरुष कहते हैं, सच्ची है। अपने मान लो, अपने हो जाएगा। अब के होने से पता लगे मेरे को कि भगवान ठीक है, तो क्यों मान लो, केवल स्वीकार कर लो, स्वीकार स्वीकार कर लो, केवल अनुभव स्वीकार कर लो। एकदम हो ही जाएगा, स्वीकृति आप चाहिए। संसार है, ये भी तो स्वीकृति है। बताओ अन्य सिवाय क्या है? आपके पास में क्या प्रमाण है? स्वीकृति संसार है, ये आपकी स्वीकृति है। क्या प्रमाण बताओ, प्रमाण बताओ। आपने माना है तो ये माना है संसार, संसार मतलब भगवान है बस। संसार है ही वो नहीं, भगवान ही है। वासुदेव सर्वम सर्वसच्चा वर्जुन, ये बात एकदम, ये बात है भाइयों से बहनों से कहना है, ये बात पक्की। बैठ जाओ एकदम, स्वीकार कर, स्वीकार करो, स्वीकार स्वीकार। कोई अभ्यास की जरूरत नहीं, स्वीकार कर। कोई विचार नहीं, पुस्तकों नहीं है, पुस्तकों पढ़ो, पुस्तकों भी है, पुस्तकों पढ़ो, पुस्तकों ठीक ध्यान लगाकर पढ़ो, एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक हो ही जाएगा, कोई संदेह नहीं है। राम राम करना का मतलब राम राम राम भगवान ही है, सब राम ही राम राम है। थोड़ी देर चुप रहे, वो बैठ जा भी तो श्याम राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।